A mnie co? No pozostaje tylko po takim żużlu jak przed chwilą nic, tylko dobudzać. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Laki, to na dzień dobry dziś w budziku. A dzień dobry. 4 minuty po 4. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, a dziś premierowo Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew.

męska rozgrywka dziś. Krótko i na temat. SMS-owo pan Jerzy jako pierwszy. Gorąco pozdrawiam ze Śremu. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. Mailowo pan Andrzej. Dziś w Józefowie nad Wisłą plus 2. Już nie pada, chociaż ryki Puławy jeszcze padała. Dziś Stalowa Wola, Dębica, Tarnów. Pozdrawiam pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. No i małego weekendu. Początek końcówki tego tygodnia przyjemnego. Jak zwał, tak zwał. Nie wiadomo, że chodzi o sobotę i niedzielę. A więc jednak stawiamy na wolne. Krótszy tydzień, więc już teraz zdecydowanie z górki. Pan Andrzej jako pierwszy mailowo. No i telefonicznie pan Krzysztof z Leśnicy informuje, że ciepło, bo prawie 8 stopni, tak sobie zażartujemy, nawet plus 8. Sucho już, a wczoraj strasznie lało. Pan Krzysiu zmarł, zmukł. No wczoraj był jak człowiek mokry, mimo że wysoka temperatura to i tak może zawieść, więc uważajmy na siebie, choć przecież nie jesteśmy z cukru. Szykujemy się do pracy. Wspólnie. Kawa gotowa, kanapki i do leśnicy, do roboty. Pan Krzysztof jako pierwszy dziś telefonicznie również gorąco pozdrawia wszystkich. Powolutku, może z nie tak wielką chęcią, ale jednak szykujących się do roboty. Ciąg dalszy porannych sygnałów od państwa. Jak zwykle na trzy sposoby kontakt z nami już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia. Tymczasem na budziku. Proszę, jak ten piątek pędzi. 16 po czwartej. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make a list all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to ball, psychotic, you pull away, you take the same in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Oj, sypią się sygnały, że nie tylko na Dolnym Śląsku ciepło, ciepło do pana synoptyka. Za chwilkę uderzymy, a za jakieś 10 minut z najświeższą prognozą. No, niech ma jeszcze trochę czasu na to, by spreparować to, co dziś, jutro, pojutrze, w najbliższych dniach, najbliższych godzinach za naszymi oknami. No, a my widzimy na horyzoncie, że to już nowy dzień przed nami, choć tak naprawdę obudzi się, znowu jakieś ułamki wychodzą. No, przed 8 obudzi się dzień, zajdzie przed 16, a dzień już ponad etatowe, popracuje 8 godzin i 3 minuty. Odczuwalne na początku nowego roku. Może jeszcze niewidzialne, kiedy to za oknami chmury śniegowo-deszczowe, ale jednak odczuwalne, że dnia przybywa. A dziś imieniny w tym przybywającym dniu Dobrosława, Danuty, Grzegorza i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia. Dzień dobry Państwu. Zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapytaj ile jeszcze marnych dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony, miliony, miliony to Limboski i utwór zatytułowany Chwilę. No to dajmy sobie jeszcze i panu od pogody chwilę. A tymczasem 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. A tak naprawdę przypominamy te niektóre wybrane wydarzenia z historii. Akurat 3 na teraz, na rozgrzewkę. 3 wybrane z 10 stycznia. I tak w 1883 roku urodził się Aleksiej Mikołajewicz Tołstoj, rosyjski pisarz, dramaturg, publicysta, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiej prozy realistycznej. Autor powieści Rękopis znaleziony pod łóżkiem, Błękitne miasta czy Żmija. A za najważniejsze dzieło Tołstoja oczywiście uznaje się trylogię Droga przez mękę, ukazującą drogę rosyjskiej inteligencji do rewolucji. Tołstoj zmarł w 1945 roku. 69 lat temu zmarł Sinclair Lewis, amerykański pisarz i nowelista, autor m.in. powieści Przejażdżka samolotem, Ulica Główna, Babbitt czy Królewska krew. A, warto jeszcze wspomnieć Szlakiem Sokoła. Sinclair Lewis jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1930 roku, a wspominamy artystę w 69. rocznicę śmierci. No i jeszcze jedna data, akurat też rocznica śmierci, 34. Dziś mija Jarosława Seiferta, czeskiego poety, autora wierszy poświęconych tematyce proletariackiej, liryki refleksyjnej i pejzażowej. Jest też autorem przekładów poezji francuskiej, rosyjskiej i gruzińskiej. On w 1984 roku otrzymał Nagrodę Nobla, a wspominamy go w 34. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, a więcej, a dziś sporo z kalendarza muzycznego. No mam nadzieję, że w drugiej godzinie, już za niespełna godzinę, będzie okazja do tego, by wspomnieć wielu fantastycznych artystów nie tylko w rocznicę śmierci, ale także w dniu urodzin. To po godzinie 5:00, za chwilkę pan od pogody, jako się szło, rzekło, i prognoza pogody, a wcześniej kolejne muzyczne wspomnienie sprzed lat. Żurawinka z samego rana. No i te żurawinki nam towarzyszą od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszymy, choć ta historia zespołu, jak wiem, już zamknięta. Na szczęście pozostają i wspomnienia koncertowe, i nagrania płytowe. Punktualnie 4:30. Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się z nad Danii nad Bałtyk i z południowego zachodu napłynie dość ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś będzie pochmurno, na południu możliwe większe przejaśnienia, popada deszcz, głównie w północnej połowie kraju oraz na zachodzie, a wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, w pozostałych regionach porywisty. Nad morzem do 60, wysoko w górach do 85 km na godzinę. Ciśnienie po południu zacznie rosnąć, na razie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. A na termometrach dziś w ciągu dnia same plusy, od plus 2 na południowym wschodzie, 8-9 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do plus 10, podobnie jak wczoraj na krańcach zachodnich. Podobnie jak wczoraj o tej porze zachęcam Państwa do wzięcia udziału w plebiscycie na utwór, który zdaniem Państwa może charakteryzować najlepiej w tenże właśnie muzyczny sposób, tekstowo czy właśnie muzycznie, reprezentować 95-lecie Polskiego Radia. 95polskieradio.pl. Wybieramy w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Ja wybieram dziś Mr. Zoba. Stał. Mój jest ten kawałek. ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Nie mówię ja nic, co robić. Nie, tylko tak sugeruję delikatnie, że może warto zagłosować w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Te kilka fantastycznych utworów na płycie w nowych aranżacjach, pozostałe także dostaną nowe życie na specjalnym wydawnictwie Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A Mr. Zub na miejscu. A to może proszę zajrzeć. 95polskieradio.pl. Tam głosowanie w plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Do tego plebiscytu jeszcze będziemy dziś wracać. Za moment wrócimy do konkursu, który proponujemy Państwu na początku tego roku. Szczegóły już niektórzy znają. Warto zaznajomić się ze stronami internetowymi, które polecałem w tym tygodniu. Troszkę tak jak podpowiadałem, by przygotować się z wiedzy, o której już kilkukrotnie tylko napomniałem, ale mam nadzieję, że niektórzy z Państwa przygotowani do dzisiejszych zajęć. Pytanie konkursowe może nie będzie jakoś specjalne, trudne, ale myślę, że takich kreatywnych odpowiedzi jak w tym tygodniu też nie zabraknie i nagród w dzisiejszym konkursie również. Do tego czasu i później adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, bo przecież przez cały czas sprawdzamy listę obudzności. No, jakby nie było, święto w poniedziałek, więc dziś taki trochę czwartko-piątek. Krótszy tydzień, myślę, że zdecydowanie łatwiej się wstaje, więc gdyby ktoś miał chwilkę, to SMS, mail to pół minutki. No, minutka, by zdać relację, kto po drugiej stronie radioodbiornika, będzie nam bardzo miło. Mam nadzieję, że miło Państwu się zrobi także teraz, 23 minuty przed godziną piątą, kiedy z głośników popłyną dźwięki głosu Lany Del Rey. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Oh, minuta już, uwaga, startujemy. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Koszt takiej wiadomości złoty 23. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. Przypomnę, czat i ogień, obudź czujność. Wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, także z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej polecamy Państwu kampanię społeczną, by zapoznać się właśnie z treścią ważnych informacji, m.in. na stronach Straży Pożarnej, czat i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu, oczywiście, bo to ważna sprawa, poważna, jak wiemy, w sezonie grzewczym, czyli teraz właśnie jesienią i zimą w sezonie grzewczym często właśnie słyszymy o tych niestety pożarach, także tragicznych wypadkach dotyczących zatruciem dymem czy tlenkiem węgla. Proponowałem Państwu, by zapoznać się z treścią tego, co strażacy mówią. Tych mądrości na ich stronach nie brakuje, a dziś na podstawie tego, być może własnego doświadczenia, chcielibyśmy zadać Państwu pytanie i oczekiwać prawidłowych odpowiedzi, może też z przymrużeniem oka, jak przez cały ten tydzień, i kreatywnych odpowiedzi, dlaczego czat jest taki niebezpieczny. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych przez godzinę, a startujemy już teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335, za 18 minut piąta. Krakowski Ciemność. Było tak ciemno, że oko wykole, że nawet nie zauważyłem, a śmignęła nasza ulubiona 4:44. Jeszcze teraz, minutę temu, równusieńko. No jakoś tam zaznaczyliśmy delikatnie, ale jednak tę obecność państwa ulubionych odwróconych krzesełek na elektronicznym zegarku. Pan Piotr z nami z Radomia o tym, że w Radomiu 4 plusy zabiera trójkę dziś na poranną piątkę. Nasz wierny słuchacz, biegacz, pan Piotr z Radomia. Bardzo pięknie dziękujemy. Gdzieś tu zostawiłem buty biegowe, bo bym z panem Piotrem. To za chwilkę się może się znajdą się, bo podobno się zgubiły bardzo. Ostatnio się zgubiły nawet. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej jakby przedwiośnie, bo i ciepło, i śniegu nie ma, i mrozu nie ma, a na środku podwórka po bałwanie został tylko tak, jakiś tam garnek, szalik, marchewka i kilka kawałeczków węgla, czyli to guziki chyba, jeśli dobrze pamiętam. To dopiero styczeń przecie, a gdzie tam jeszcze do wiosny. Trzymajmy się, nie dajmy się, to pani Kasia Wiejska, korespondentka. Pięknie dziękujemy. Pani Kinga z Lubelszczyzny mówi nam dzień dobry. Odmachujemy tak delikatnie, bo jakoś tak nie gimnastycznie przecież. No, no, z życzliwością. Pan Mariusz również z nami. Powolny. Trafił się po nockach, trafił się dzień wolny i tak to w nocy ciężko zasnąć. Ale są i plusy. Przyszedłem wczoraj do kina na ostatnią część Gwiezdnych Wojen i poza mną w sali kinowej był tylko 3 osoby. Nikt nie krupał, nie mlaskał, nikt nie zdjął butów, czego wszystkim kinomanom życzę. W Jaworznie tych plusów tak naprawdę nie 3, a 4. 4 stopnie stężenie pyłków PM2,5 w granicach 112%. No, to przekroczone normy. 3 czy prawie 4-krotnie zachmurzenie. Spore, ale w ciągu dnia pewnie będzie lepiej. To od pana Mariusza poranny sygnał obudzności. Na dzień dobry także pani Magda z Kleszczowa, pani Agata z Krakowa. Jest, no przecież pod kordełką jeszcze. No widzę przecież gdzieś tam pod kołderką w Krakowie. Sygnał od pana Stefcia. Mielec, Krosno, Mielec to wahadło również na słuchu i jak zwykle pan Stefcie podpowiada z kalendarza świąt osobliwych. No kto to wymyśla? Dziś dzień przyczepki do samochodu lub traktora, albo traktoru. Konweniuje z wczorajszym. Tak, tak, pamiętamy i bardzo serdecznie dziękujemy za takie podpowiedzi. W Sandomierzu 2 plusy i mocno ściska, życząc przyjemnego dnia i weekendu pani Mirka z Sandomierza i jeszcze, państwo, szczególnie panowie, przypominają. No zaraz się znajdą pewnie te buty biegowe, bo i pan Adam z Podkarpacia zgłasza dobudzenie i nasłuch za oknem plusów 3. Sucho, bezwiecznie, piątkowy trening. Czas zacząć dziś w sprzyjających warunkach przyrody do przebiegnięcia 20 kilometrów. 4:44 to miał być start. No to już, biegł się. Pobiegł pan Adam, widzę tam gdzieś na Podkarpaciu. A meta w szkole po treningu. 4 lekcje i się zaczyna. Się zaczyna jeszcze chyba końcóweczka tego pierwszego semestru. Pani Iwona z Nysy daje nam piątek. Za oknem nie 5, a 4 na razie. Sucho i nadzieję, że tak pozostanie, bo rowerek nie chciałby zostać w domu. Przecież w drodze do pracy rowerkiem też może być przyjemnie w styczniu, kiedy to wiosennie za oknami. Ciekaw jestem, jak za granicą sygnały, szczególnie te mailowe. No to za chwileczkę będziemy sprawdzać, kto tam bliżej kraju raju, kto troszkę dalej, ale też za pośrednictwem internatów jest z nami. Uwaga, okazja do tego, by zrobić głośniej, bo to świetne nagranie. Into the disco scene. Chic, fantastycznie. No, przepraszam bardzo, Neil Rogers maczał swoje paluszki, ale się wciąłem naprawdę jak małorolny spod morąga. Sygnały od państwa zagraniczne. Pan Wojtek z Manchesteru na słuchu. Nocna zmiana pracuje. Dzisiaj chłodem zawiewa, bo tylko 2 stopnie, to pan Piotrek z Harrogate'u, ale w ciągu dnia bez szału. Jakaś szóstka na termometrze. Tak na rowę, gdzie się udoskonalam swoją stronę internetową związaną z fotografią mojego autorstwa. Panie Piotrze, no to proszę podesłać te gotowce, gotowe prace. Pani Iza z Nowego Jorku urlopowana, ale też z nami wiernie. Z kolei z krainy deszczowców słońca błyśnie, piękny dzień się zapowiada. Koniecznie spacer, tym razem bez parasola. To pan Artur z krainy deszczowców Northampton na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry Christchurch, także po drugiej stronie globusa z Nowej Zelandii pani Iza informuje, że dziś 18 stopni słońca i wiatr i wspaniała pogoda na bieganie. No już państwo się uparli na to bieganie, ale w Nowej Zelandii już popołudniowa pora, po obiedzie to sobie można pozwolić, a nie tam. No to my sobie też pozwolimy. A jak ktoś słucha, to niech słucha i sąsiedzi jego też nie słuchają. Na chwilkę przed godziną 5:00 zapraszam państwa na koncert.